Siebie karą i wiecznym sądem. wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Całować chciałbym twoje ręce i szyję. Pragnęłaś tego, czego nigdy nie zrobiłem. Zamówiliśmy sobie najgorsze chwile. Ty nie słuchałaś, ja nigdy. A może tak wszystko zmienić? Pocałuj mnie teraz proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj. Dlaczego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć coś na zawsze. Chcemy być razem i tak bardzo blisko. Przecież widzę, jak na mnie patrzysz. I widzę łzy. Proszę i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, że spalisz mnie. Wysłuchaliśmy kolejno Marka Jackowskiego i piosenki W życiu trzeba zawsze wolnym być. U2, Stay Far Away So Close i grupy Demono w piosence Ostatni pocałunek. Kolejna trójka przed nami, rozpocznie ją Kobra Nocka. Zobacz mi, To była piosenka Stany w wykonaniu grupy Tila. Po raz drugi dzisiaj zajrzeliśmy na płytę King. Wcześniej New Order i Regret, a przed New Order Kobra Nocka i Hipisówka. A teraz już Ira. Well, from my brain is where I bleed. Insanity, it seems. It's got me by my soul to squeeze. Well, all the love for me. With all the dying trees I scream. The angels in my dream. It turned to demons of greed, that's me. Where I go, I just don't know. I gotta take it slow. When I find my peace of mind, I'm gonna give you some of my good time. Today love smiles. It took away my pain, say please. Oh, let your eyes be free. You gotta let it be, oh yeah. Where I go, I just don't know. Like I got to, gotta take it slow. When I find my nienormalną ma się stać. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. To co czujesz, to co wiesz. Brygada Kryzys i To, co czujesz. Utwór nie pojawił się na klasycznej czarnej brygadzie, dlatego że nie został przepuszczony przez cenzurę i dlatego pojawił się dopiero na reedycji i stał się też przebojem poniekąd sporo później. Wcześniej Red Hot Chili Peppers i Soul to Squeeze. Ten utwór z kolei też miał pecha trochę, bo teoretycznie miał się pojawić na najsłynniejszej chyba płycie grupy Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik, ale nie zmieścił się i został dołączony do soundtracku Coneheads, w naszym kraju film znany jako Jajogłowi. A tę trójkę rozpoczęła Ira piosenką Wiara. A teraz przed nami paręnaście minut z klasyki grunge'u. Rozpoczyna Nirvana. Apologies. What else could I say? Yeah.